Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Investering handler blandt andet om at forsøge at se ud i fremtiden, eller skal vi sige arbejde med versioner af fremtiden. For eftersom ingen af os ved, hvordan den ser ud, ja, så bliver øvelsen jo altså nærmest at vurdere sandsynligheder for forskellige scenarier. Det gør vi netop i dag, altså debatterer både, hvad man realistisk kan forestille sig, og hvad man måske ikke regner med kommer til at ske, men som alligevel må eksistere som en eller anden form for risiko i det samlede billede. Og det skal du hjælpe os med, Lars Christensen. Godmorgen og velkommen Godmorgen. Til dig. Uafhængig international økonom, ekstern lektor på CBS og manden bag Markets and Money Advisory. På dit Twitter-handle, Lars, der kalder du dig for The Money Doctor, så jeg forventer ligesom, at du har en god diagnose for den situation, vi står i lige nu. Svært ser det i hvert fald ud, men dejligt, at du er kommet her. Vi skal debattere meget mere sammen med dig. Vi skal nemlig også omkring Ole Hansen fra Saxo Bank. Vi skal tjekke, hvordan det hele ser ud over i Olieland. Men først, Michael Friis Jørgensen, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen. Fast deltager her i Millionærklubben og aktiechef hos H.C. Andersen Kapital. Lad os lige få grund at stå på. Hvad er det for et marked, vi åbner op til her den onsdag? Jamen, vi har åbnet op til et relativt rødt marked, både i Europa. Europa cirka 1% nede. Danmark nede 2%. En dansk aktie i plus, det er Novo Nordisk, på trods af, at vi jo hørte Biden stå og tale dunder i går på insulin, men der er nogle banker, der har været ude og opjustere den, så det er jo flight to, altså flugten til det, kvalitet af kvalitet, ikke? Der er trods alt er nogle, du kan sige, analytikere, der satser lidt på ved at opjustere Novo Nordisk sandsynligvis, ikke? Og det trækker den med op, men det trækker den godt med op for morgenen, så nogen der føler jo som regel altid penge med sådan nogle analytikerændringer der, men det har svært ved at holde ved, ikke? Altså det er, i går skete der jo handel i går med de her meget, meget kraftigt faldende renter, og hvor meget vi har snakket om, hvor meget høje renter, det påvirker negativt aktiemarkedet, så er de lave renter jo også bare et tegn på, at nu handler vi i det, der hedder stagflationsscenariet. Altså, lav økonomisk vækst, høj inflation og måske lidt lavere renter, end vi regner med, men hovedtesen selvfølgelig det her med lavere økonomisk vækst, end vi gik og troede på, og en risiko jo selvfølgelig for, at vi skal ned under den grimme streg, der hedder nulvækst. Ikke? For det her med højere inflation, Michael, det kan verden jo sådan set godt kapere, hvis ja. Bare væksten den også følger med deroppe af. Så hvis vi kommer ind i sådan et, for alvor, sådan et scenarie der, altså, hvor ondt kommer det så til at gøre på investorerne? Ja, det kommer til at gøre ondt, ikke? Altså, du ved, det er jo fyordet, og nu siger jeg, at vi handler på stagflationsscenariet, vi handler jo ikke på det her 70'ers stagflationstema, vel? Det vil være relativt kort vej, men grunden til, at vi siger stagflation, det er, at alle er jo enige om nu, inflationen kan jo ikke komme ned med stigende energipriser og den situation, der er lige nu, men den økonomiske vækst kan godt være påvirket af al den her usikkerhed, hvordan påvirker det forbrugeren osv., så vi får en lavere økonomisk vækst. Så det er jo derfor, man tager det her ord i sig, men det er egentlig bare mere for at forklare, at markedet er jo switchet fra, at væksten er god, men det er inflationen også, og derfor skal renter op. Godt, jeg skal have en vis type af aktiver for at beskytte mig på det. Og vi må bare sige, Ukraine-krigen, eller konflikten, eller lad os nu kalde det bare krig, som det er, jamen den har jo switchet, og nu er der jo altså en frygt for den økonomiske udvikling, en potentiel recession i Europa under visse givende forudsætninger. Kan USA trække sig alene igennem, eller vil forbrugeren blive påvirket af den her højere inflation, specielt på energi, og dermed også gå ned i vækstgear? Så det er det tema, der handler lige nu. Og der får vi jo sådan, vi får en lille hjælp for renterne af, men det er ikke helt nok. Lars Christensen, nu siger Michael stagflation. Er du også nået dertil, hvor du tager det her fyord i din mund, hvor vi er lige her nu? Altså, jeg skal holde et foredrag i eftermiddag, og overskriften er et ekko af 70'erne, så jeg ved ikke, om der er så meget uenighed at spore i det. Altså, det ser jo svært ud. Der er en underliggende inflationshistorie, særligt i USA, drevet en forlempelig pengepolitik. Og det minder sådan set også i 70'erne. Det var sådan, man gik ind i 70'erne og slutningen af 60'erne, en forlempelig pengepolitik i USA, og så kommer der et geopolitisk chok. I begyndelsen af 70'erne var det OPEC's olieembargo. Og nu her altså Ukraine-krigen, Ruslands invasion af Ukraine, der sender oliepriserne op. Og så får du den der double whammy, og du får også den der meget ubehagelige situation for centralbankerne, som er, vi skulle egentlig sætte renterne op for at dæmpe inflationen. men nu kommer der sådan en væksthammer, og det er ikke særlig rart. Så det bliver rigtig, rigtig udfordrende. Og nu startede du med at sige, at vi har set stigende inflation, blandt andet fordi, at de har haft det for lempelige pengepolitik i USA. Og det ser så ud til, at de måske kommer til at holde fast i det lidt længere. Så vi er bare sådan inde i sådan et scenarie, hvor det er skidt med skidt på, og det bliver altså, ikke de rigtig bliver meget nødt, mere. De bliver jo nødt til at adressere det underliggende inflationsproblem, der er på grund af den lempelige pengepolitik, der har været de foregående to år. Det bliver de nødt til at adressere før eller siden, altså, der er store spørgsmål, der er kommet en renteforholdelse i marts fra Federal Reserve. Det tror jeg stadig, der gør. De bliver nødt til at fortsætte ned af det der. Fordi, og det er jo i høj grad, hvis der er noget, der tager slaget lige nu, det er jo europæisk vækst, og ikke i samme omfang amerikansk vækst. Man kan jo også se, både mediedækningen i USA og mediedækningen i Europa er jo markant anderledes. Altså, Og en af de ting, vi kommer til at holde øje med i dag, det er altså en tale, som Jerome Powell han skal holde senere på dagen i kongressen. Michael Friis Jørgensen, kommer du til at sidde og sådan dissekere den ord for ord? Ja, jeg tror, jeg vil lade de økonomiske rapporter dissekere den, og så vil jeg læse det. Det er nok der, jeg er stærkest. Men det er jo det her med, at nu handler vi på det her skisme, som er det der, og vi har jo pillet meget forventninger ud. Ja, der kommer en rentestigning, men det bliver måske ikke 50 basispunkter, vel? Bliver den kun 0,25? Men hvis de jo fastholder, de er lige nødt til at køre med hammeren til at starte med, og det er det, du får ud af hans tale i aften, så er du jo det sted, hvor den lille beskyttelse, der ligger i det tema, vi handler, nemlig faldende renter, måske ikke beskytter, så har du lavere vækst, stigende renter og inflation, ikke? Altså, du ved, det er sådan en knivsæk, ikke? Fordi at det er jo lidt forskellige ting, hvad man skal handle imellem de der to ting, og nu står vi jo nærmest og skifter mellem dem dag for dag, og det giver jo kæmpe udsving i markederne, og udsving, det kan man altid diskutere, betyder det noget for mig, men udsving, det er jo lige med noget, det som investorer ikke kan lide, og dermed de ikke vil ind i de her aktiver, ikke? Og dermed en lavere købesum er det, ikke? Så det er lidt en udfordrende tid, vi står her på den korte bane, ingen tvivl om det. Mm. Der er noget bemærkelsesværdigt, man måske lige kan bemærke om forhold til renterne. Det er, at ja, renterne falder her siden mandag. Men realrenterne, altså når vi korrigerer for inflationsforventningerne, falder endnu mere. Og det er altså fordi, inflationsforventningerne stiger, og det er altså ikke rart, vel? Vi har lavere vækst og højere inflation. Det er det, markedet fortæller os fuldstændig klart. Jeg synes også, der er noget andet at bemærke. Det var usædvanligt roligt i går. Okay, hvor var du henne? Jamen til at starte dagen med, der var det usædvanligt roligt. Der skete ikke noget. Det var lang tid før, der var noget, der begyndte at bevæge sig. Vi var nået hen ad dagen. Altså, det var jo ikke sådan, at der var blodrødt i Asien i går morges. Det var jo ikke sådan, at vi havde store bevægelser. Vi havde der, hvor vi havde bevægelsen i går til at starte med, det var i olieprisen og ikke ret meget andet. Og så kom resten til senere. Og oliepris, det skal det handle om lige nu, hvor vi skal tale med Ole Hansen. Men først så skal jeg lige huske at sige til jer, I kan jo blande jer i debatten. Som altid, det her det er Millionærklubben, og vi har en sms, der er åben. Nummeret er 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, Ole Hansen, god morgen og velkommen til dig. Tak skal du have. Råvarestrateg i Saxo Bank. Ole, der sker rigtig meget på det felt, som du sidder og holder øje med. Særligt det olien, og her til morgen, der er den jo altså også bare stedet ganske vanvittigt. Ja, altså, jeg ved dårligt, hvor jeg skal tage fat, Ole, for der er så meget omkring. Lad os bare starte med, at der er OPEC Plus-møde i dag. Det foregår via en videokonference. Hvad i alverden tror du, at OPEC-landet de mener om den her svinestreg, som Putin han er gang i nede i Ukraine? Ja, men de er jo lidt fanget mellem lus og negl. Jeg ved ikke, hvad man siger der. rock and a hard place. Fordi de har jo ligesom, der har jo ligesom været en opblødning i forhold mellem Rusland og mange af de her velmødselige producenter på det seneste, gennem det senere år. Så de har jo haft det her samarbejde med gennem OPEC Plus, og hvad kan vi forvente? Nok ikke ret meget. Altså det vi vil selvfølgelig gerne vil se, var, at saudierne, ligesom de gjorde for et par år siden, går ind og kommer med en større stigning i produktionen på en periode for lige at hjælpe situationen. Men vi forventer, at de holder fast i de der 400.000 tønders stigning på månedlig basis, og de er ingenting værd, fordi over halvdelen af OPEC Plus medlemmer, de er ikke i stand til at hæve deres produktion i øjeblikket, så de er faktisk bagefter. Så vi får ikke de der 400.000, som markedet håber på. Og så med mindre Saudien, de kommer med hiver en kanin op af hatten, så er det ikke det, der kommer til at sætte priserne ned. Mm. Men Ole Hansen, nu må jeg indrømme, at min nyhedsflade, den handler meget selvfølgelig om Rusland og Ukraine-krisen, og hvad der bliver sagt fra den vestlige verden. Altså, jeg følger ikke så meget med, hvordan at Mellemøsten, de ligesom kigger på den her sag. Følger du med i det? Nej, de holder sig jo rimelig, forsøger at holde sig ret neutral i øjeblikket, ligesom kineserne også til en vis grad, så vi har ikke set meget fra den front på nuværende tidspunkt. Men selvfølgelig, det er det der, vi kan lave en pendant til, hvad der sker med gasmarkedet i øjeblikket i Europa, fordi nu er vi nået niveauet på gassen i Europa, som begynder at slå efterspørgselen ihjel. Industriefterspørgselen vil falde. Vi har set et 30% kollaps i de der carbon emission kontrakter her siden toppen sidste måned. Den faldt 16% i går. Og det er selvfølgelig, fordi det har været sådan en one-way bet fra spekulanter, som troede, at den kun kunne gå op, fordi politikernes kamp mod forurening ville gøre, at der skulle gøres mere og mere for at reducere udslippet af forbrugen af kul og gas. Nu ser vi altså simpelthen, at efterspørgselen begynder at lide, og det gør altså, at der er mindre behov for de her carbons, og det gør, at vi ser et stort fald. Over i oliemarkedet, hvis jeg må lige forklare, hvad det er, der gør, at vi ligger her på 111 i dag. Det er simpelthen fordi, at de her sanktioner, som er indført siden krigen startede sidste uge, betyder, at mange udenlandske købere simpelthen ikke tør købe russisk olie, for de ved ikke, hvordan de skal håndtere det. Mange kan ikke få finansiering til det. Skibene vil ikke hente gas, hente olien derovre. Så i går så vi, at en af de verdens største uafhængige oliehandler, de her Trafigura, de forsøgte at sælge en cargo af olie. De forsøgte at sælge den næsten $19 under Brent-prisen. Der var ingen køber. Og det er derfor, vi har den her dislocation, fordi verdens efterspørgsel er ikke begyndt at falde nu. Det vil den før eller siden, fordi vi røver ind i en økonomisk afmatning på grund af det her, som Lars nævnte, især i Europa. Men også globalt. Og det betyder, at før eller siden vil efterspørgselen starte med at falde. Men lige nu, der er efterspørgselen uændret, og det betyder, at kan vi ikke købe russisk olie, så er vi nødt til at hente den anden sted. Og derfor bliver Nordsjøolien, som er ligesom en lokal global benchmark, derfor bliver den købt op så voldsomt, som den gør i oplæget. Ja, 111.32 har jeg stående her på min skærm. Den er ikke, den er med 10 minutters lag, så det kan godt være, der er sket noget siden, da den amerikanske olie handler i er over 110, som det ser ud lige nu. Michael Friis Jørgensen har en kommentar, kan jeg Jamen, se? Det var egentlig, jeg så interview med Chevrons topchef, altså det store amerikanske oliefirma, og han var jo egentlig ude at tale for, vi har en balance mellem udbud og efterspørgsel. Altså, du ved, jeg ved ikke lige helt, hvad det var, han var ude at tale, men er det korrekt? Er det, at vi ikke kan få olien frem? Altså, at vi ikke er i den her kæmpe... Så det var, som han sagde, frygten for, at der kom en mismatch mellem udbud og efterspørgsel, som er lige... Så hvad siger du egentlig? Har han ret? Fordi at det var jo en ret væsentlig person, jeg ligesom lige... Hvad sagde han lige der? Altså, du ved, det troede jeg ikke, det var. Helt sikkert, Michael. Og det her, han har ret indtil for et par dage siden, okay. Vil jeg sige. Fordi det der, altså når vi... Rusland sælger omkring 6 millioner tønder om dagen. Omkring 2 millioner ryger vestover, mens resten ryger mod Asien. Kineserne, de er selvfølgelig optimistiske. De skal nok købe alt, hvad den olie, de overhovedet kan få fat i, hvis de kan få sådan en favørpris. Men de 2 millioner tønder, det er mere, end hvad markedet kan håndtere. Vi har jo allerede gennem de sidste 6-9 måneder oplevet markedet, som er, hvor produktionen stille og roligt, eller produktionen har haltet efter en stigning i efterspørgselen. Og når vi sådan får sådan et her, så er det ligesom et chok, som vi skal sammenligne med golfkrigen for flere årtier siden. Vi, i hvert fald også jeg, var aktiv dengang, tror jeg. Men det betyder jo, at vi er gået fra frygt til en situation, som er meget mere farlig end den, vi har set før. Ja, svært ser det ud, og det er jo altså også et energimarked, der i forvejen er i gang med en kæmpe transition. Ole Hansen, når vi sådan kigger, hvad skal vi sige, 3-4-5 år ud i fremtiden, hvad kan vi så se på det der energimarked? Ja, vi ser i hvert fald et marked, hvor især tyskerne er vågnet op og fundet ud af, at de har fuldstændig lænket sig til russerne med Merkels tvivlsomme beslutninger igennem de sidste 10 år. Dem bliver det gjort op med nu. Vi er nødt til at tale om elefanten i rummet, det er atomkraft. Vi er nødt til at se på alternativer, men vi er selvfølgelig også i gang med at opleve en verden, som i den grad vil forsøge på endnu at sætte yderligere kræfter ind for at blive uafhængige af russisk olie og gas. Altså den her Nord Stream 2, ja, altså med mindre Putin han bliver sat af, så er den meget, meget tvivlsom på noget tidspunkt. Så vi er nødt til at kigge væk. Vi er nødt til at kigge vestpå, sydpå og nordpå i stedet for østpå for at få vores leverancer, og det vil der blive fokuseret ekstremt meget på de kommende år. Så Ole, dermed hører der vel egentlig også sige, at hvis nu vi forestiller os sådan i best case scenario, og krigen den stoppede lige præcis i dag, og der ikke var mere ufred nede i regionen og nede i Ukraine, så vil vi stadigvæk have en ret voldsom bevægelse ude på oliemarkederne. Ja, altså hvis vi får Putin afsat, krigen bliver stoppet, og så vil Vesten selvfølgelig også vende rundt på en tallerken, så kan vi se oliemarkedet falde med 20-25%, gasmarkedet falde med 60-70%, og hvedepriserne forhåbentlig med en 30%. Fordi hvedepriserne er jo, det er jo et af ting, hvad vi putter i bilen, andet, hvad vi skal putte i munden, og det er altså der, hvor jeg bliver nervøs, og det er altså fødevarepriserne. For hvedepriserne er hvede sammen med ris er jo de to vigtigste fødevaregrupper i verden. Vestlig verden, Afrika og Mellemøsten er det jo hvede, og det vi ser nu nogle priser, som er markant højere, end da vi havde det arabiske forår for snart 10 år, eller godt 10 år siden. Og det er altså noget, der vi kan selvfølgelig se, at prisen på brød bliver dyre, også fordi bageren skal betale mere for sin elektricitet. Men altså i rundt omkring i verden, hvor vi ikke har den samme velstand, der gør det her seriøst ondt. Så det er fødevareprisen, jeg fokuserer en del på, også i den her sammenhæng. De er også ved, prisen er stedet 20% på en uge, så det er en kritisk fase, vi er på vej ind i. Det kan jeg godt høre, Ole. Det er ret mange triste nyheder fra dig her denne morgen. Er der nogle gode, hvad skal man sige, fremtidsudsigter, som du kan se det lige her nu? Det er lidt svært at få øje på. Altså, man kan sige, fra en investeringssynspunkt, det er selvfølgelig det, men her klubben handler om, så har råvarerne endnu engang vist sin evne til at være en beskyttelse mod den uro, der foregår andre steder. Og det vi ser, ser nu, jeg ved ikke, jeg kom lige lidt sent ind, jeg ved ikke, om vi har talt om renterne, men vi har set en total omjustering af renterne i USA. Vi har jo haft det her meget markante stigning i realrenterne i USA siden starten af januar. Det har ikke sat, det skulle have sat guldpriserne under pres, det gjorde det ikke, fordi vi har haft alle de her geopolitiske uroligheder, og frygten for inflationen vil blive længerevarende. Nu har vi altså de sidste 48 timer set, at realrenterne er kollapset, simpelthen fordi inflationsforventninger stiger, samtidig med at den nominelle rente falder, fordi deres sikkerhavnskøb af amerikanske statsobligationer. Og det betyder altså, at muligheden for, at sådan noget, som de her investeringsmetaller kan stige yderligere, den er fortsat til stede. Så Ole, hvis jeg bare sådan lige skal mane dig op i hjørnet der til sidst. Altså nu taler vi et stykke tid om, at olien skulle i 100, og nu ligger vi altså over 110. Hvad er næste stop for den oliepris der? Ja, men jeg sagde til Bloomberg TV her i morges, at risikoen er, hvis vi får en total dislokering her, så kan prisen gå vores med. Vi har jo set det i gasmarkedet her i Europa, så kan man jo godt risikere, at vi i en kort periode kan se et spike 120-100, måske endda 150. Men som sagt, altså vi håber og tror selvfølgelig, eller tror man håber i hvert fald på, at den her krig bliver stoppet hurtigere end vi kan forvente om, og forhåbentlig, at det bliver med en anden leder i Kremlen, og det kunne selvfølgelig ændre situationen ret markant. Men et kortvarigt spike kan vi desværre ikke udelukke på noget andet tidspunkt. Ja, Ole Hansen, der er rigeligt at se til, også fra dit skrivebord. Forestiller mig, at jeg slipper dig der, så du kan komme i gang med dagens stund. Tusind tak, fordi du også var med her i Millionærklubben. Jamen, tak for det. Ja, og så vidt altså Ole Hansen, der er råvarestrateg i Saxo Bank. Lars Christensen, der er krig i Europa, det er der vist ikke nogen af os, der er i tvivl om. Du er en af de økonomer, som time for time prøver at danne dig et kvalificeret bud på, hvad det kan føre med sig. Du er flittig ude på de sociale medier. Du skriver glad og gerne stærke holdninger også. Også nogle gange nogle holdninger. Ellers er man ikke meget værd som økonom. Også nogle holdninger, der giver nogle klaps ind imellem. Og det er sådan set fint nok. Der var ikke nogen tvivl om, at den økonomiske fremtid for Rusland, den ser noget anstrengt ud. Der er stadig liv i patienten, men er der håb? Altså, der er forskellige scenarier, vi kan tegne op. Ikke? Og jeg har beskæftiget mig med central- og østeuropæisk økonomi og russisk økonomi siden begyndelsen af nullerne, og har fulgt Rusland til, at der er kommet i Rusland meget, i hvert fald frem til 2014. Og noget af det, som jeg altid beder mærke i, det er, når nogen, der har meget stærke holdninger om, hvad der foregår inden for Kremls mur. Det er der ikke nogen, der ved. Og det, der er interessant, det er, at i den her scene, at der er endnu færre, der ved det i dag, end for 5 år siden, end for 10 år siden, fordi det er meget tydeligt, at Putin har færre rådgiver omkring sig. Så vi ved sådan set ikke, hvad der sker, og vi ved sådan set reelt heller ikke, hvad er situationen i forhold til, måtte han forsvinde. Altså var der nogen, der kommer og siger, nu er det blevet sindssygt nok, du er væk. Men vi kan jo antage et scenarie om, at han forsvinder, at der kommer nogen, der siger, hov, det her, der gik du for langt, det vil vi ikke have. Det er bemærkelsesværdigt, at Khrusjtjov, Sovjetunions leder, blev fjernet i 64 efter Kuba-krisen. Det var nok et eksempel på, der var en leder, der gik for langt, der kom for tæt på den der skræmmende atomkrig. Så det kan man jo spekulere i. Men Brezhnev blev vel ikke fjernet, for han førte dem også ud i den her i noget af Putin. Ja, og det gjorde han ikke. Og det er der få, der kan huske i dag, at vi i slut 70'erne, begyndelsen af 80'erne, havde en voldsom atomare spændinger. Altså, der blev udstationeret amerikanske atomvåben i Tyskland i begyndelsen af 80'erne og sådan nogle ting. Så altså, vi bevægede os den retning, og så døde Brezhnev heldigvis. Men til sidst underminerede det jo russisk økonomi, og så blev man nødt til at åbne op. Ikke? Altså, men den måde, man bedst kan beskrive det på, som sker lige nu i forhold til russisk økonomi, det er, at vi kan operere i sådan en finanskapitalismeverden med globale kapitalflows og sådan noget. Alle de sanktioner, der hver gang at Putin-regimet har gjort et eller andet hidtil, så er det noget med, at vi har gået efter personer, vi har gjort efter noget. Det, der er sket reelt nu, det er, at Rusland er slået tilbage til 1991, altså da Sovjetunionen kollapser. Før Sovjetunionens kollaps, er der ikke et globalt finansielt system, så Sovjetunionen på daværende tidspunkt var del af. Alt økonomi var i virkeligheden en bytteøkonomi, så når man skulle bruge noget, man ikke selv producerede, som man må købe i Vesten, så må man bytte det for en tønde olie eller for noget andet. Så det, og nu er det jo interessant at se, ikke? Ole han taler meget rigtigt om, det vi jo set de sidste 24 timer, 48 timer, er der lige pludselig opstået meget, meget markante forskelle på russisk olie og alt muligt andet olie. Der er simpelthen bare ingen, der vil købe det. Det bliver solgt til en meget, meget kraftig discount, og det var det, der var situationen før 91. Det var, at Rusland var ramt af embargoer, sanktioner, og det er jo det, vi ser nu. Rusland kan reelt ikke handle med store dele om verden. Og det er vi jo så, Lars Christensen, hvor man må forestille sig, at nu ved jeg også, du har kontakter, som har russiske forbindelser, eller kommer fra Rusland af, også i Ukraine. Altså, jamen altså, telefonlinjen virker stadig, og WhatsApp virker stadig, så jeg har da talt med russer i går. Så jeg tænker bare, at vi må jo nå på et eller andet tidspunkt, hvor at det russiske folk, de russiske rigmænd, alle dem, som før var venner med Putin, altså de på en eller anden måde også må sætte sig ned i deres egen guldsofa, eller hvad det nu tider i, at tænke, holy moly, det gør ondt på mig, det her nu. Ja, men det kunne man også godt se andre steder. Saddam-regimet i Irak, eller andre totalitære regimer. Hvem er dem omkring tør sige fra? Og så kan man sige, er det russiske folk, der kommer til at gøre det? Det tror jeg er meget, meget tvivlsomt. Selvom oppositionen til Putin helt sikkert er kraftig stigende lige nu, og modstanden mod krigen, givetvis i den russiske befolkning, er meget stor, og vil stige i den kommende tid, så er det ikke befolkningen, der kommer til at vælte Putin. Så det skal være nogen fra inderkredsen, eller den udvidede inderkreds, der gør det. Og det, altså, det kan man spekulere om, og man kan... der er et såkaldt prediction market, der hedder Predicted, som har nu et marked for, om Putin han vil være præsident ved årets udgang. Og der er altså hernede, der er over 30% sandsynlighed nu i det marked, for at han ikke er præsident ved årets udgang. Hvilket jo er helt vanvittigt at forestille sig i forhold til, hvor sikkert han har siddet i magten. Så der sker et eller andet i forventningerne til det her. Men jeg synes, det er sådan, jeg hører dig sige, altså når du sidder og spekulerer på det derhjemme, som jeg forestiller mig, at du også gør, så er han altså stadigvæk ved magten et godt stykke tid frem i tiden. Jeg, jeg, jeg, Jeg sidder jo også og følger med i, hvad sker der, og det er jo helt forfærdeligt at sidde, og man sidder og følger på sociale medier, fordi der er jo direkte reportager fra almindelige ukrainere, der render rundt med mobiltelefoner i Ukraine og filmer, hvad der sker. Og jeg kæmper meget med confirmation bias, ikke? Fordi, da missilerne begynder at regne ned over Kiev, så tænker man, det går hurtigt det her. Da det så ikke så ud, som om det gik så helt så hurtigt, så ryger man meget hurtigt over, om de kan godt slå dem og sådan noget. Men det, der har bekymret mig de sidste dage især, det er, at de russiske tropper gradvist alle steder rykker længere og længere og længere ind i landet. De er ikke langt inde, men det bliver dyrt det her. Mm. Og det, lad os nu sige, at Rusland får besat meget store dele af Ukraine. Og landet er ikke i krig, men betydelig omfang af sabotager, og befolkningen er ikke med. Så er Rusland jo stadig ramt alle sanktionerne. Så er Rusland i en permanent stagnation, så er Rusland tilbage og være en sovjetisk økonomi. Du kan sige, der er jo i høj grad af markedsøkonomi internt i Rusland, men fordi man ikke kan importere noget, og priser på alting stiger, så begynder man at indføre rationering. Vi kan jo se de sidste 48 timer, der har man jo, blandt andet har man sagt til alle russiske virksomheder, at hvis de har udenlandske valutareserver, skal de omveksle det alt sammen til rubler. Eller 80% af det skal omvikles til rubler. Og der er masser af russere, der har dollarkonti og eurokonti. De er meget tæt på at få det vide det samme. Folk, de hiver penge ud af bankerne. Så er du over i en situation, hvor at rublen bliver den rubel, den var før 1991, altså ikke konverterbar. Og så er du altså, så bliver du nær, det at du er i den krigsøkonomi, tvinger dig over i sådan en planøkonomi. Og vi ved, hvad der følger med af økonomisk stagnation. Så udover, at det første chok, der rammer russisk økonomi, det minder sådan set om Lehman Brothers-chokket. Det er, de finansielle strømme stopper, bankerne kommer under pres. Det løser man ved at trykke nogle penge, få maskineriet op at køre igen. Men det kan man ikke gøre her. Og man kan jo sige, det er der jo lidt paradoksalt, at der var en journalist, der spurgte mig for et bagsiden, har Rusland ikke forberedt sig på den her situation? Hvorfor har man ikke forberedt sig på, at man kunne havne i den her økonomiske situation, for eksempel ved at gøre sig uafhængig af det såkaldte SWIFT-system til internationale betalinger? Hvorfor er 2/3 af alle valutareserverne fortsat i vestlige valutaer, dollar, euro og alt muligt? Det virker ikke særlig gennemtænkt, vel? Og sandheden er, efter min mening, at det var ikke gennemtænkt. Altså, jeg mener jo, at man har en tendens til at overvurdere Putins strategiske evner. Han er sådan en 5D-skakspiller, der kan justere det hele, og han er meget snu og sådan noget. Nej, han var ikke snu. Han for en eller anden måde fik malet sig op i et hjørne med en masse tropper på den ukrainske grænse, og så var nogen, der sagde til ham, nu invaderer du. Nej, det gør jeg ikke. Og så til sidst, nu bliver jeg nødt til at invadere. Og der var ikke noget forberedt. Vi kan jo se det, der kører tanks uden brændstof, det ser utrolig uforberedt ud. Han er i hvert fald undervurderet situationen. Du kan sige, rent militært er russerne markant overlegent i mandskab og i størrelse, men jo ikke teknologisk. Og hvis vi nu oversætter det til økonomi, så er Rusland jo en økonomi uden sin egen teknologi. Jeg så et billede for et par dage siden fra en metrostation i Moskva, hvor køerne de voksede, fordi folk de skulle betale for at komme ind i metroen med almindelige sedler og mønter. De plejer at betale med Apple Pay og Google Pay, men Apple Pay og Google Pay er lukket. Apple, ikke? Som trækker sig. Det er måske faktisk også det største problem her, altså fordi at udover det, som vi snakker om her, så er det jo meget, meget, meget tydeligt, hvilken side du skal være på som vestlig selskab, og derfor begynder alle de store selskaber nu at trække sig ud. Så det der med befolkningen, lad os nu se, når de ikke kan få en iPhone, når de ikke kan få Adidas sælger desværre stadigvæk i Rusland, når de begynder ikke at kan få de her ting, som de har været vant til, ikke? Altså, men det bliver jo Sydafrika. Altså, det bliver jo Sydafrika i den sidste del af, hvor verden sagde, nu stopper det her, ikke? Altså, ja. Du ved, og man står fuldstændig isoleret, ikke? Ja. Altså, du ved, så det er jo et problem ud over alle de andre problemer. Og der er jo selvfølgelig en grund til, at vi taler meget om krigsførelse og sådan overordnet økonomi, selvom det handler om aktier i det her program. Vi skal også lige hen til det, som det lige præcis handler om, men jeg vil bare lige nævne, at jeg blandt andet hørte Henrik Moltke, som er DR's tech-korrespondent på vej herind. På arbejde i P1 i morges, og han siger altså, at det ser ud til, at Ukraine altså fører tech-krigen. Det kan godt være, at Rusland på en eller anden måde stadigvæk er stærkest, når det gælder sådan den fysiske krig, men på tech-siden, der rykker Ukraine altså også, selvfølgelig også med hjælp af venner ude omkring i verden, og de her Anonymous, som er en gigantisk verdensomspændende gruppe, der laver den slags hackingangreb. Det ser altså ud som, at de er på Ukraines side, så det bliver altså lidt interessant at se. Elon Musk, som i øvrigt også er gået med ind med sine Starlink-satellitter til Ukraine. Jeg tror måske lige præcis i forhold til det der, kan man jo sige, en af mine tidligere kollegaer fra min tid, Danske Bank, som var ansat på daværende tidspunkt i St. Petersborg. Russer skrev for sidste uge på LinkedIn, mindede mig om, i et opslag, hun havde lavet, at jeg i 2014, lige efter Krim, havde været i Moskva, og havde advaret mod det, der sker nu, at det var den vej, vi var på vej hen, med det tankesæt, Putin han havde lagt for dagen. Det blev modtaget på daværende tidspunkt, kan jeg huske, blandt de tilstedeværende, med chok. Ej, det var nok ikke der, vi var på vej hen. Det her var bare... men det, den opfattelse, som jeg havde og har haft, i hvert fald siden 14, at det var, den her risiko var tiltagende, den har CIA jo også haft. Det har amerikanske forsvar også haft. Det har det britiske forsvar også haft. Og man har jo ikke været bare ladet den risiko være ubesvaret. Og derfor har ukrainerne jo siden 2014 modtaget for hundredvis af millioner af dollars i militær bistand. Det kræver træning, men det er også i høj grad højteknologi. Og vi ser noget af det, der er i aktion nu, og tilsyneladende sådan nogle tyrkisk producerede kampdroner og sådan noget. Det har de også adgang til. Mm. Russerne har ingen teknologi, der kommer i nærheden af det. Lars Christensen og Michael Friis Jørgensen, vi ser jo altså også, at Rusland er ude, eller slået vrøvel, USA er ude og prøver at beslaglægge nogle af de her rigdom, som er ude i verden, og det oligarkernes store skibe og dit og dat. Kunne man forestille sig et modangreb den anden vej, sådan så at nogle danske virksomheder kan komme i klemme i forhold til, ja, hvad vil jeg, at man lige pludselig siger, nu nationaliserer vi altså bare lige heroverfra? Ja, altså det tror jeg. Jeg skrev i et LinkedIn opslag i sidste uge, hvor jeg diskuterede risikoen for udbredte nationalisering af Rusland af udenlandske aktive virksomheder. Det er også meget vel kunne være danske virksomheder, som kunne blive ramt af det her. Det tror jeg er en meget betydelig risiko. Vi har jo allerede set en delnationalisering på den måde at forstå, når man kommer og siger til alle virksomheder, det vil sige også danske virksomheder, som er aktive i Rusland, nu omveksler I jeres euros og dollars, I har stående i vestlige banker i øvrigt i Moskva eller St. Petersborg til rubel, så tager man jo basalt set noget fra dem. Men det har du jo også set i det danske aktiemarked. Altså ja. Rockwool og Carlsberg har jo handlet kraftigt ned, og i Carlsberg-aktien, hvis man ligesom tager den fra toppen af, så har den vel fjernet de der 15%, som deres indtjening, der kommer fra Rusland. Altså, og derfor, jeg tror, det er den modsatte side, den her aktivisme, og siger, man er egentlig bare nødt til at trække sig. Altså, man kan ikke have en flad holdning til det her lige nu. Mærs trækker sig, jeg ved godt, de lige sejler nogle steder hen. Mange store USA-firmaer trækker sig fra Rusland mange andre steder, og så bare må aflevere aktivet derovre, og det er så, du ved, relativt godt priset ind, måske allerede i Carlsberg, fordi det er 13%. Jo, men der er dog et stykke vej derfra til, at Rusland lige pludselig siger, haps, det er vores nu. Hvorfor? Hvorfor skulle det ikke være reaktionen på det her? Altså, du ved, det, jeg vil sige, interessant i går var... At hvis vi nu skulle tale om spirende uenighed i den russiske ledelse, den russiske centralbankchef, Nabolina, hun har konsekvent haft, siden hun blev centralbankchef for 10 år siden, haft en realistisk kommunikation om, hvad russisk økonomi er i. Og har hele tiden været drivkraft for at ikke gøre vanvittige ting. I går kommer der dekret om fra præsidenten, at der må ikke sendes penge ud af landet. Og det er ikke noget, der kommer fra Nationalbanken af, eller Centralbanken af. Centralbanken kommer så senere ud med en berettigelse, en rettelse så at sige, på hvad det var, der blev talt om. Så altså, Centralbanken sætter sig op mod Putin, hvilket er ret bemærkelsesværdigt. Der er også bedre hende og hendes centralbank. Hun er også tidligere rådgiver for ham, ikke? Altså, jo, hun er meget tæt på ham, ja. men hun har altså konsekvent sagt ham imod. Og hun har jo hele tiden været den, der har sørget for at sige, at vi skal holde kapitalstrømmen åben, vi skal være en international økonomi og sådan noget, ellers så dør vi. Men det er jo meget, meget tydeligt, at når der kommer et præsidentdekret om noget, som egentlig er centralbankens opgave, så er det jo et udtryk for, at det er folk i militærtøj, snarere end folk i jakkesæt, der bestemmer den økonomiske politik. Og derfor så må jeg også sige, hvis man er opdraget i et militært KGB-agtigt tænkning, FSB, så tror man jo, at man kan løse ting med magt og geværet og sådan noget, og så løser man også økonomiske problemstillinger med det. Og det er jo meget tydeligt, det er der, vi bevæger os hen. Og derfor at nationalisere virksomheder, det synes jeg på ingen måde er uden for det tænkelige. Og vi må regne med, situationen er desperat. Ikke? På samme måde, altså, når du ikke må føre penge ud af land, så er det jo de facto nationalisering. Ja, så kan vi så sige, at så kan man vente på, at det ændrer sig, og så kan man igen gøre det, du ved, ØK med Venezuela i gamle dage. Jeg tror egentlig bare, at aktiemarkedet betragter det her de facto som nationalisering, og det er jo også derfor, vi har set BP selvfølgelig gå ud og sige, aktiverne her, jeg må tage nogle store omkostninger. Shell har gjort det samme med mange virksomheder i verden, holder nu op med at sende noget ind, og dem, der har aktiver i Rusland, jamen, de skal jo træffe en eller anden beslutning om, hvad de vil gøre med det her. Det er selvfølgelig noget nemmere, når man ikke har produktion, og måske nogle russiske medarbejdere at tage sig af, fordi det er jo ikke dem, der er skyld i det, ikke? Altså, end at Nike, der siger, jeg sender ikke sko ind i Rusland mere. Ja, det er meget, meget nemmere, ikke? Ja. Men vi kommer til at tage de her stillinger, og det er jo ganske, ganske tydeligt, at jeg tror, at den aktivisme, som man ser, hvor folk de sætter sig ind i bil og kører den polske grænse, altså vi er meget indigneret, og vi forstår den her trussel, og det betyder, at på forbrugersiden, lad være med at stå på den forkerte side af forbrugeren i den her. Du har meget simpel at vælge side. Så Michael, hvor vil du lige præcis passe på med at have aktier lige nu, hvis man skal tage den med, altså den her forbrugerside, aktivismeside? Du skal passe på nogle af dine mærkevarer, som har stort salg i Rusland og så videre, ikke? Altså fordi de skal træffe en stilling, ikke? Altså inden så skal de tage pengen, hvilket de måske allerede har gjort på aktiekursen, eller altså de er nødt til at gøre et eller andet. Så et af de her steder, jeg vil passe på. Og hvor man lige skal gøre sig nogle overvejelser, ikke? Altså, jeg stod og snakkede, altså, jeg opsagde min Netflix-abonnement i går, fordi de brugte en eller anden dårlig undskyld. Nej, de ville ikke trække sig ud af Rusland, men de havde da forbudt de der 20 kanaler, der skulle ind. Og så er der også ikke for mig, ikke det, hjemme, det er ikke godt nok, vel? Det er ikke godt nok, fordi det er bare at gemme sig og sige, jeg kæmper mod Putin ved ikke at indføre de der 20 kanaler, han er for langt på min kanal. Det er bare ikke godt nok, altså du ved. Og det er den aktivisme, jeg tror, der kommer rundt omkring i verden, og de kommer til at stille sig på en side. Og jeg forstår ikke, de stiller sig på den modsatte side, for den indtjening i Rusland kan ikke være særlig stor. Altså, men altså, der ser man jo også aktivister, som er meget op i gassen til at starte med, og så lige pludselig, ja, så kommer konen hjem igen, Michael, og siger, at nu vil jeg have Netflix. Ja, det er jo sådan et problem, altså, det er jo hende, der brugte det. Så falder det ud. Det var noget, I sagde, den der. Men jeg tror, at... Jeg har længe argumenteret for, at der bliver talt ufattelig meget om ESG, og danske pensionskasser har fortalt om holdbarhed og gender diversity, og man fravælger at købe investere i forskellige virksomheder, som har for få kvinder i ledelsen og alt muligt andet, og meget frelst. Men der er ingen, der har givet at kigge på Rusland, der er ingen, der har kigget på menneskerettighedskrænkelser i Kina, altså givet governance, som jo viser sig fra en økonomisk henseende, virkelig at være det, der er drivkraften bag den langsigtede performance for økonomier. Er der gode institutioner? Hvis der ikke er gode institutioner, hvis magthaverne agerer sådan på godt befindende, nationaliserer ting, folk forsvinder om natten, der er korruption, og man angriber nabolande, det er bare et dårligt sted at være investeret. Det kan godt være, at det går i 15 år eller 20 år. Men når det så går galt, så kommer hammeren altså, og det er jo det, vi ser her. Og det har vi så lært meget tydeligt lige nu her med Rusland, og masser af mennesker er sikre på at have lavet om på deres porteføljer og er blevet bange for, at hvordan finansmarkedet har gebærdet sig. Det handlede om Rusland. Hvad så med Kina, Lars? Altså, skal vi have den samme frygt, den samme risikotilgang til Kina? Altså, vi kan jo lave et helt dagsprogram om, hvorfor man skal være bekymret om Kina. Kvarter. Ja, jeg er bekymret om Kina, det har jeg været længe. Jeg har været bekymret om Kina fra et vækstperspektiv. Så hvis vi fjerner hele politikken ud af det, så er der en dårlig kinesisk væksthistorie længere sigtet. Kina har massiv negativ demografi. Den der catch-up-effekt, den er ved at være løbet ud. Omkostningsniveauerne er blevet alt for høje. Og så kan vi se, at reformerne er gået i stå, osv. Så den kinesiske underliggende væksthistorie. Og så er der jo den geopolitiske dimension på det her. Ikke? Det gik ikke ret langt fra, at vi begynder at tale om Ukraine, så vi begynder at tale om Taiwan. Og det vil jeg slet ikke tænke på. Men det er klart, at hvis man nu sidder og skal outsource produktion, så sidder man lige pludselig og bliver så, okay, det kunne godt være, at vi lige skulle have tænkt os om, hvor vi får det produceret hen. Fordi det kan godt være, at det bliver produceret billigt, men det bliver produceret billigt af en årsag. Det var, at risicien er meget høj. Og den, altså jeg tror, hvis vi tager ud til indkøbschefer i danske virksomheder nu, så sidder de internationalt orienterede indkøbschefer og sidder og siger, okay, kunne der være sådan nogle disruptions af supply lines andre steder, som følger det her? Fordi det kunne også godt være, lad os nu sige, at Putin forsvinder i morgen. Alting bliver godt. Så sidder man tilbage og siger, okay, det her skal jo ikke ske igen. Så vi sidder, nu skal vi måske, kører vi listen ned på listen og siger, hvem er next in line? Er det egentlig godt nok, det de gør i Indonesien, eller helt tilfældige lande, hvor man siger, okay, vi begynder måske at tage nogle andre briller på i forhold til at vurdere det. Hvis man går meget op i ESG, så er det sidste bogstav, der bliver tid til at fokusere på. Governance. Yes. Godt. Og det er jo også, altså du ved, mange spørger jo emerging market, og så mange, de falder over meget billig prissætning. Og det er der, de investerer. Men faktum er i emerging market, at hvis du skal investere i emerging market, så skal du kigge på, er institutionerne gode? Tillader de dig at drive forretning i de der lande der? Gør de noget ved korruption? Gør de noget ved menneskerettighederne og alle de her ting? At der er en bevægelse opad, at det så er meget dyrere. Det er jo de sidste 20 år ikke betyder noget som helst, vel? Og det er Indien eksemplet på, ikke? Altså, du ved, hvor de går i den rigtige retning fra en tidlig start af. Kina, de sidste 20 år, har jo været i den rigtige retning, og nu kan vi begynde at diskutere, om pilene måske begynder at gå lidt i den forkerte retning. Og så har vi Rusland, ikke, som har været sindssygt billig i 15 år, ikke? Men hvor alt er jo blevet lavet for at forhindre dig i at gøre forretning, medmindre du er tæt på inderkredsen. Jo, men havde vi dog ikke på et tidspunkt en fornemmelse af, at det også gik i den rigtige retning, sådan et eller andet sted i Rusland, i hvert fald i forhold til, da vi havde den kolde krig? Jo, i forhold til den kolde krig. Kolde krig. Men jo. Jeg tror, de sidste 5 år, der har vi ikke haft den der fornemmelse. Ja, vi skal længere tilbage. Jeg skrev en blogpost på Nordnet tilbage i januar om de forfærdelige tre. Tyrkiet, Kina og Rusland, og tage den der diskussion om, hvor er vi egentlig henne? Fordi det, der er sket for de tre landes vedkommende, det er i virkeligheden, at for Tyrkiets vedkommende, da Erdogan har gennemført de første runde af reformer, og så når det går godt, det begynder allerede at vende i 2006. Ofte har fulgt de store emerging markets tæt, som jeg har gjort i det over 20 år. Jeg mistede troen på Tyrkiet omkring 2006. Den her historie, den er overstået. Jeg mistede nok troen på Rusland allerede tidligere. Jeg kan huske, jeg skrev min første større analyse om Ruslands økonomi og Ruslands politik, da forretningsmanden Khodorkovsky, han blev fængslet i 2003 og 4 og retssager, og hans ejendom blev taget fra ham. Der viste sig Putin som værende, han er ikke sådan en vestlig orienteret reformorienteret præsident. Og hvis vi ser på Kina, så er det jo i høj grad siden præsident Xi Jinping blev præsident i 14, der er det gået den forkerte vej. Og så kan vi se, at den underliggende væksthistorie de tre steder har sådan set også i den samme periode. Og det kan vi se i markederne, og vi har kunnet se det rigtig, rigtig længe. Fordi emerging markets har i virkeligheden været uinteressant er i over 10 år. Om se, hvad jeg sagde, Lars Christian. Nej, men det har det jo. Det siger jo lidt om, at timing er ikke så nem i aktiemarkedet. Der gik lige 10 år før. Nej, men emerging markets har jo gået dårligt. Det er jo bare det, vi glemmer, fordi det har ikke været noget kollaps. Men vi har altså haft siden 8 markant underperformance i stort set alle emerging markets. Undtagen dem, der går i den rigtige retning. Ikke ret mange. Indien. Ja. Det er jo også et land, hvor du skulle sige, det er måske et land, hvor reformprocessen har været bekymrende, men der er underliggende en væksthistorie, i hvert fald en demografi og andet. Ja, ja. Michael, deler du den der bekymring, som Lars har på Kina? Du er jo altså vores mand her i Millionærklubben, jeg deler den bekymring, men du ved, du startede jo med at fortælle scenarier. Og så er der er jo et andet element i din investering, der hedder prissætning. Så et scenarie versus prissætning. Og der synes jeg sådan set stadigvæk, at den er udmærket i Kina. Og det er derfor, jeg ligger der. Altså, du ved det. Og det er, jeg... Sådan som jeg ser Kina, og jeg er fuldstændig enig om, at vi begynder jo også at se de her vækstbekymringer. Det var derfor, at der er massive investeringer i automatiseringer derovre. Altså, de begynder at skal gøre de her ting. Men jeg synes jo, at vi får et lille tegn her. Kina, der startede med at sige, at det var ikke en invasion til en journalist, men nu kalder det en invasion, begynder at snakke med Ukraine. De er lidt mere afhængige af Vesten, fordi deres varer er ikke noget, vi nødvendigvis partout skal bruge. Jo, på den korte bane, fordi det er en del af vores supply chain osv. Så jeg tror egentlig, at det Kina gerne vil, og jeg forstår det der med Taiwan og de der risici, der ligger der, men det Kina gerne vil, det er egentlig lidt det samme, som Putin vil. De vil have en stemme i det internationale samfund. Kina har så ret til det. Rusland har ikke på grund af deres størrelse og deres økonomi. Og jeg tror sådan set, at hvis der er noget, de har lært af den her, så er det, at ups, det er, hvis man vil have en stemme og have en fremtidig stemme, så er man nok egentlig nødt til ikke at opføre sig som Putin. Jeg vil sige, i forhold til Kina, at, og Kinas reaktion på det her, så er den vel ikke helt uforventet. Kina og Rusland har aldrig nogensinde været allieret. Selv da begge lande var helt officielt kommunistiske, udkæmpede de to lande altså en krig med hinanden. Og der er masser af områder, i hvor de to lande grænser op til interessesfære i det asiatiske område, som vi i Europa glemmer, hvor der er store konflikter mellem de to lande. Rusland har det, eller Kina har det ganske udmærket med et svækket Rusland. Altså, så er der ikke nogen, så er det USA og Kina, det handler om. Det er lidt mere kynisk, det er ikke noget med menneskerettigheder at gøre. Det er sådan rent magtpositionsmæssigt. Så vi kommer ikke til at se Kina sådan gå helt på samme bane som Rusland og forsøge at, dunke USA i hovedet, sådan, så de ligesom nej, bliver... Nej, det er mere sådan noget, det er trolls, ikke? Altså, det er den kolde krig. Ja, det er sådan noget, så siger vi nogle grimme ting, og så driller vi, man bliver ved med at handle med hinanden og sådan noget. Det er lidt mere kynisk. Godt. Thorsten Freund, han har skrevet her ind til mig på sms'en 42 42 03 21. Hvordan passer jeres teori om stigende råvarer med, at sten og træ falder så meget? Finsk-svenske Stora Enso og østriske Wienerberger falder åbenbart. Michael, har du noget bud på den sag? Jamen altså, det er jo skov, det sourcer vi jo meget for indlandske i Europa. Så vil jeg ligesom sige, at hvis du forventninger om, at byggeaktiviteten osv. skal ned, at vores økonomiske aktivitet skal ned. Jeg tror vist også, vi sourcer en del fra de russiske skove, men ja, du ved, så godt kender jeg ikke det flow. Nu skal jeg altså lige sige i forhold til netop de to lande, Finland og Østrig, er jo ekstremt central- og østeuropa eksponeret, og Ruslands eksponeret. Så Finland har meget stor samhandel med Rusland. Den er væk. Mm-hmm. Og det er simpelthen rigtig, rigtig skidt nyt for finsk økonomi. I forhold til Østrig, så har vi jo en bank som Raiffeisen, som er en af Rusland, eller som en af største østrigske banker, er kæmpestor i Rusland. Jeg ved ikke, hvad Raiffeisen har faldet sidste dag, men 30-35% eller sådan noget, ikke? Ja, og så de østtyske banker er jo i færen, som er truet. Tjekkiet, Slovakiet, altså du ved, ude på de der langt ude, ja. Du ved, teorier, ikke? Der, det er jo østtyske banker, der overtog... Ja, du kan se, at den polske slot, de taber 5% i går. Altså, så det siger jo ligesom lidt om, hvad markedet ser i sådan en geopolitisk risiko. Men nu spørger han lige om træ. Altså, du ved, træ er jo byggemateriale, og nu er frygten jo for den økonomiske aktivitet. Hvordan de lige præcis bliver sourcet i verden, men hvis vi sourcer meget for det indlandske europæiske, så er der jo ikke en nødvendigvis kæmpe mangelsituation, samtidig med, at vi måske begynder at forvente, at vores papirforbrug og sådan noget store indsor og skov osv. Og så tror jeg faktisk, at han skal høre lidt på, hvor Ole han sagde, de her carbonkreditter. Fordi jeg mener jo faktisk, det at drive skov, det giver kreditter. Altså, du ved, altså, jeg tror, Stora Enso er en historie om, at det at drive skov, som de jo nærmest er gået udelukkende over til, jeg mener faktisk ikke, de producerer papir mere, det er jo kreditter i fremtiden for at få CO2, fordi det er en effektiv måde. Så det kan være nogle af forklaringerne på, jeg kan prøve at komme med. Og så ved jeg ikke lige, hvordan flowet er for vores træ. Jeg tror faktisk ikke, vi sourcer ret meget træ fra Rusland af. Okay, det var, hvad vi kunne komme omkring på den front. Så er der Jakob, som sidder og kigger lidt på den her Ukraine-krise i forhold til Danske Bank. Han skriver sådan her: i det efterspil til Ukraine-krisen kan der måske komme et regimeskifte i Rusland. Står Danske Bank i en risiko for at skulle betale en kæmpe erstatning i forbindelse med hvidvaskningssagen? Lars Christensen, du kender både Danske Bank og sige. Ukraine og Rusland. Ja, og operationer i Baltikum. Har du nogen kommentar til det? Nej, jeg tror ikke, der er nogen risiko i forhold til Danske Bank. Det er jo faktisk bemærkelsesværdigt, at Danske Bank jo for nogle år siden lukkede sig af altså operation i Rusland. Lukkede St. Petersborg og Moskva-kontoret. Mm-hmm. Og som jeg ved, så er der jo ikke nogen stor noget stort, hvad skal vi sige, eksponering til Rusland. Givetvis stort set ingen. Jeg ved ikke, om vi har sølvpapir, eller ikke sølvpapir, han på, undskyld, ikke til ham, men at i teorien, at hvis Rusland bryder ned, at der så dukker op, hvor kriminelle de penge, de egentlig var, de sendte igennem Danske Bank. Jeg ved ikke, om vi er derude. Og nej, det er ikke derfor, at Danske Bank falder. Jeg tror, der skal vi lidt langt ud af. Det er jo den her renteproblem, altså renten, der jo Ole sagde kollapset, hvis vi ikke sagt om morgenen. Altså renten er kollapset, og det presser jo bankerne voldsomt ned. Så jeg kan ikke se, jeg tror ikke, de har særlig stor Ruslands eksponering mere, efter de lukkede de der ting ned. Og jeg tror heller ikke, bøden kan blive større af... Det var der sådan set heller ikke, da der var altså, den direkte eksponering til Rusland var jo faktisk... Ej, nu er det også lidt biased, er du ikke? Jo, det er. Det kan godt være, at jeg sagde op i 2015, men der er stadig en tatovering på ham. Fair nok. så har vi også et spørgsmål her, fordi at der er en lytter fra Herning, som spørger, om det er ved at være tid til finske aktier. Disse er faldet en del, specielt Nokian Tyres, Fortum, knap så meget Sampo og Kone. Kone, tror jeg faktisk, det hedder, hvis man skal sådan forsøge at udtale det nogenlunde på finsk. Det vil jeg overlade til mig. Michael, er det ved at være tid? Altså måske også lidt på den baggrund, at man kunne forestille sig, og ingen af os ved det, men altså, hvis Finland kommer med i NATO-samarbejdet, så ligger de måske lidt mere i læ i forhold til den slags krise. Nu nævner han jo Nokian Tyres, og du ved, jeg kan ikke huske det, men jeg tror næsten, de har 40% af deres salg i Rusland. Ja, altså, nu kender jeg lige præcis Nokian Tyres fabrik uden for St. Petersborg, har jeg faktisk besøgt. For Nokian Tyres er det her jo, det russiske marked er væk. Og som... Alt tyder på, at de er nærmest er nede og undvinde hele operationen i Rusland. Så Nokian Tyres er jo helt ekstremt hårdt ramt. Altså, og der er jo den der nationaliseringsrisiko, som jeg talte om før. Det er meget, meget let. Du skal bruge dæk. De laver også store lastvognshjul. Og meget store lastvognshjul, kan jeg sige. Det kan man jo bare komme fysisk og tage både produktionen og produktionsapparatet. Det endda kunne argumenteres for, at det var et militært argument for det. Så Nokian Tyres, synes jeg, står relativt langt fremme i forhold til at blive ramt af en mulig nationalisering. Jeg tror, at til sådan nogle enkelte aktier her, så vil jeg sige lige nu, der var også nogle af mine russiske aktier, skulle stige igen. Og du skal virkelig vide noget om det her, hvis du vil lege med det. Altså, det er bare fordi ting er falden, betyder det jo ikke, at det ikke har en betydning. Altså, og det er bare for ligesom at understrege, at folk elsker jo det der med at kigge på kursgrafer, og så se noget, der er faldet meget. Og det kan udmærket være, at det har overskudt lidt. Men hvem kan? Jeg så en fantastisk kommentar for et par uger siden, der var en eller anden, der havde delt et billede af PE-ratios på russiske aktier, og se, hvor latterligt lavt det er, og hvor billigt det er. Og prøve at se, at til forskel, så er den russiske rente 10%, så vi skal have et meget, meget højere yield, altså højere PE-ratios. Og dertil kunne man jo bare sige, hvad med renterne? Det var ikke de russiske aktier, der var billige, det var de russiske obligationer, der var blevet alt for dyre, og de er så blevet lidt mere rimelig prisfastsat nu. Eller retter, man kan ikke købe dem. Det er væk. Når man går ind på Bloomberg, her... så står der bare sanktionsramt med stor rød skrift. Ikke? Så det siger jo alt. Ikke? Altså... Det er jo, når der er de her store usikkerheder, og der er de her kæmpe udfaldsrum på scenarierne, så bliver ting jo over- og underpriset. Men det bliver også ekstremt svært for dig at vurdere, hvad der er over- eller underpriset, og hvad vi ikke har priset ind nok. Og der tror jeg, altså du ved, lige nu... Når jeg investerer, så prøver jeg at holde mig væk fra, altså så prøver jeg at gå mod de aktier, hvor vi ikke skal stå og spekulere i kæmpemæssige udfaldsrumsscenarier, stabile, lidt mere stabile aktier. Det er min egen, hvad jeg tør lige nu, for jeg kan ikke forudsige det. Fair nok, Michael Bent, han har nogle Gazprom-aktier. Det kigger vi på i morgen, for der er du nemlig med mig i studiet. Og vi når altså ikke at svare på det. Så skal du hjem og læse op. I dag, Ben, vi når ikke at svare på det, men vi skal nok tage spørgsmålet med igen i morgen, hvor Millionærklubben selvfølgelig er tilbage, og indtil da, så kan du altså få dit nyhedsflow over på euroinvestor.dk. Der kan du blandt andet læse, hvad Jeppe Christiansen han mener om hele den her situation, og hvordan tingene de altså udspiller sig på aktiemarkedet. Så hop ind på euroinvestor.dk, hvis du skal blive klogere på det. Tusind tak, fordi I lyttede med derude. Tak til Lars Christensen, vores money doctor, som var gør os lidt klogere på sagen. Tak til Michael Friis Jørgensen, og tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er altså som sagt tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 9.06, samme tid og samme sted, altså som i dag.